अयकतौ धातु का लुट लकार का रूप चल रहा है ना, अयकतौ धन लुट, कोई विशेष सूत्र लगना नहीं है, सारा कार्य पूर्वोत्तर का। लुट को प्रथम पुरुष को शिक्षा में तव प्रत्यय तो हो गया, असार संज्ञा प्राप्त कर्तृशब बाघता से लुटो तास हो गया, अयतास तो आई तास तो आर्धात का संज्ञा होगी, आर्धात का शेष आर्धसठ वाला से टागम आई इतास्त लुटा प्रथम से डारो रसह से डारेश वत्त को आई इतास डा डा का आवचा डिक्सम रसय के लोप तास का आलोप हो गया, आई इत आ मिला दीजिए आईता अयिता अयितारो अयितारः अयितासे अयितासाथे अयिताद्वे अयिताहे अयितास्महे अयितास्महे। अयिताद्वे में धिच लगेगा, द्वे में धिच और अयिताहे में अयेति, विशेष सूत्र उनको याद रखना जो शुरू में धातु में लगाया है हमने, वही लगेंगे और कोई नया सूत्र लगना नहीं है यहाँ। धिच ध्वम में और हाएती इड इड वाले में उत्तम पुरुष एक वचन इतादन टेरे तो सब जगह लगना ही है, डारो रस को छोड़ के आएगा तो धातु से अब लिट लगा रहा है, लिट को एक वचन में प्रथम पुरुष का तो प्रत्येक हुआ आए दंता सार संज्ञा हुई, यहां पर शब्द प्राप्त हुआ बाग्र सतासी लिट से सिया हो गया आए सिया सकारमर्दन शकार हो गया, मिला दीजिए वर्णों को ऐष्यते ऐष्यते ऐष्येते आतंकिता आताम के आकार को यह आदेश होगा, यकार का लोप से लोप और अकार विकार के साथ गुण होगा, श्य के आकार का इकार के साथ आदगुण गुण हो गया तो ऐष्येते ऐष्यते ऐष्येते ऐष्यन्ते जोंता अतो गुणे परो ऐष्यसे ऐष्येते ऐष्यद्वे थासस्य यहाँ पर और बाकी कोई काम नहीं, ऐष्येते मैं आतंकित ही ऐष्यद्वे ऐश्ये आगुण ऐश्याव है ऐश्याम है अतो दीर्घोयी टीकाधन टैरे तो सब जगह लग गया। अब लोट लकार आता है, आय कथा जैसे लोट लकार उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन में पहले लिख दिए, आय कथाओ से लोट लकार लोट आया प्रथम पुरुष एक वचन में त प्रत्यय आई दंत सार संज्ञा कर्तृ शब्द शब्द आई अत आई अत उत्ता के आकार को टीताधन टेरे एकार हो गया आई अ ते आई अ ते आम एतः सूत्र लगेगा, आम एतः लोट के एकारों को आम आदेश हो जाता है तो आई अ ताम मिला दीजिए अयताम अयताम अयेताम अयंताम अयस्व यहाँ पर सवाभ्याम वामौ सवाभ्याम वामौ स और व से पर में रहने वाले एकारों को व और म आदेश अम व और अम आदेश हो जाता है, आमेत से प्राप्त था आम आदेश होना उसे बात करके सवाभ्याम वामो लग गया तो अयस्व अयेथाम अयध्वम अय में आमेत को बात करके एत अई और आर्तमिश्च पिच्च आड़तम से पिछे तो लगा नहीं है और एक ऐ लग गया अयाव है अयाम है अयई अयाव है अयाम है और लंग लगा अगर बनता है ऐ गदो धातु से लंग ऐ धन लंग ऐ धन लंग लंग लंग जो छोड़ जाता से अट्टागमन प्राप्त हुआ बात करके आ डजादी नाम आठ आगम हो गया आ ऐ लंग प्रथम पुरुष के जन्मक्षा में त प्रत्यय और ऐ को आप वृद्धि भी कर लीजिए आतश्च आ और ऐ के आकार में वृद्धि हो जाएगा आतश्च आई बन जाएगा आई अ त आई अ त आई सीधा सीधा देखिए ये सब पूर्ववर्ती कार्य हो रहा है आई गदो धातु लंग लगाया गया और लुंग लंग लंग छोड़ रहा था बाद दिया उसको आड़ा हो गया आई बन गया आ आई आटा को बोले से आठ से वृद्धि आय हो गया और यहां प्रथम पुरुष प्रश्न में क्या प्रवृत्ति सार्वसन्य कर्तृशक संज्ञा का आय अ त मिला दीजिए आयत रूप हो गया आयत इसलिए प्रकृति स्थान हमेशा कह रहे हैं आय रह जाएगा सब तक प्रत्यलाई आता आतंकित लगाइए ये होगा आगुण से गुण होगा आयताम आयताम आयंत आयंत आयथा आयत आयेथाम आयध्वम तो आयत आयेताम आयंत आयथा आयेथाम आयध्वम आये आयावही आयावही लंग लगा अविधिलिंग विधिलिंग में क्या है धातु से लिंग आ गया अय धातु से लिंग प्रथम पुरुष एक जन्मोच्चा में त प्रत्यय लिंग सीयुट स्फुटित हो लोट लगा रहा है ना त प्रत्यय होते ही शप हो जाएगा उसके बाद लिंग सीयुट स्फुटित हो अय अ सीय स त अब लगाए लिंग स्लोपो अनंत्यस्य लिंग स्लोपो अनंत्यस्य दोनों सकार चला जाएगा लोपो व्यवली यह भी चला गया आई अ ई बचा हो जा गुण कर दीजिए मिला दीजिए अयेत अयेत अयेयाताम अयेरन छस्यरन अयेत अयेयाताम यकार का लोप नहीं होगा क्योंकि आता है ना आजादी आ गया इसलिए यकार का लोप नहीं होगा केवल सकारों का लोप हो जाएगा सुटकितों का सकार सूट के सकार दोनों सकार लोप हो जाएंगे ई को आगमन गुण हो गया अये तये याताम अयेरन अयेरन में भी यकार लोप हो जाएगा झस्यरन अये था अये याथाम अये ध्वम अये य अये वही अये मही और आश्रलिंग अयधातु से आश्रलिंग आ गए इतना ही यहाँ शप नहीं होगी ना लिंगाशिशी और धातु संज्ञा करने से शप नहीं हुआ लिंग स्लोपंत भी लगेगा नहीं लोप भी नहीं हुआ सकारों का क्योंकि यहाँ सार्वधातुक नहीं है आर्धातु के तो ऐसी बल्कि आर्धातु होने से आर्धातु सिट वाला दे है इट्टा सीय को इट्टा अब दोनों सकारों को मूर्धनि सकार कर दीजिए नहीं यकार का लोप होगा यकार का लोप कर देना लोपो योर्वली सत्व तत्व ऐ शिष्ट ऐ शिष्ट ऐ शिष्ट ऐशियास्ताम ऐशीरन ऐशिष्ठा ऐशियास्थाम या दो बनेगा विभाषेट किंका इन्नंत है या कारिण में आता है ना इन से पर मिट मिलेगा इट के पर में सिद्धम इसलिए विभाषेट विकल से मूर्धन्य होगा ढकार तो ऐशिधम ऐशिधम ऐशी य ऐशी वही ऐशी मही लुंग लकार में भी लंग जैसे ही बोलना है शुरू में लुंग लंग लिंग प्राप्त था आठ आजादी नाम आठ आगम होगा और फिर आठ से वृद्धि आय बन गया प्रथम पुरुष वचन वक्षाने ता प्रत्यय श्री लुंगी स्लेश आर्ध शेषास की अर्थ संज्ञा हुआ शब्द प्राप्त को बाद स्विच कर दिया आपने श्री कर दी श्री करने के बाद स्विच कर दिया शब्द को बात कर दिए अब उसी अर्थ संज्ञा होगी स्विच का तो आर्ध शब्द वाला आदेश है इट होने के बाद आदेश प्रत्यय हो सकार और मूर्धन सकार स्तुत्व रूप बना आइष्ट आइष्ट आयिषाताम आयिषत आयिष्ठा आयिषत में क्या है आत्म प्रदेश अनतः लगेगा आत्म प्रदेशु अनतः जव को आदेश होगा ना क्या था जव जो को अतः आदेश हो जाता है आत्म प्रदेश क्योंकि सिच क्या है हल अनकारांत मिल गया ना हल से पर में ज को अत्तादेश हो गया आयिषत आयिष्ठा आयिषाधाम यहां भी दो बनेगा आयुम आयुम पहले सिच का सकार लोप कर लेंगे हम सिच सकार को किसे लोप होगा धीच धीच से सकार का लोप हो गया उसके बाद में क्या होगा इन अंग से हिट हिट से पर में लुंग का ध मिल गया धम शिष्य गायब के बीच में से लुंग का ध्वम मिलेगा धकार को विभाषित संकल्प से ड हो गया आयिष्ठा आयिषाथाम आयुम आयुम आई शी आयुष्वही आयुष्मही ये रूप बनेगा और अंत में ड्रिंग लकार ड्रिंग लकार में प्रक्रिया लगभग यही है ना सारा प्रक्रिया कर रही लुंग छोटा अट्टांग प्राप्त बाद आठ जा देना फिर आटस्ट हुई आय बन गया लकार स्थान पर एक आय तीन सितार साल संज्ञा हुई प्राप्त कर्त शब्द का सितार से लट हो गया अर्ध शेषकार संज्ञा हुई अर्ध सुट वाला आदेश इट हुआ आदेश प्रत्यय समूर्ध निशकार मिला दीजिए आयुष्यत आयुष्यत आयुष्यता आयुष्यंग या जो अंक लगेगा आयुष्यंग तो उन्हें बोल रूप आयुष्य था आयुष्य था आयुष्यधम आयुष्य आयुष्या वही आयुष्या वही इस प्रकार से अयगदौ धातु का सही रूप पूरा हो जाता है ये सब लकार चला लो इसको अयते अयेते अयंते अयसे अयेथे अयध्वे अये अयावहे अयामहे अयान चक्रे अयान चक्राथे अयान चक्रिरे अयान चक्रशे अयान चक्राथे अयान चक्रिद्वे अयान चक्रे अयान चक्रीवहे अयान चक्रीमहे अयाम बभुव अयाम बभुवतु अयाम बभुः अयाम बभुविथ अयाम बभुवतु अयाम बभुव अयाम बभुव अयाम बभुविव अयाम बभुविम अयामास अयामासतु अयामासु अयामासिथ अयामासतु अयामास अयामास अयामासिव अयामासिम अयिता अयितारौ अयितारः अयितासे अयितासाथे अयिताद्वे अयिताहे अयितास्वये अयितास्महे अयिष्यते अयिष्येते अयिष्यन्ते अयिष्यते अयिष्येते अयिष्यद्वे अयिष्ये अयिष्यामहे अयिष्यामहे अयताम अयिताम अयन्ताम् अयस्व अयेथाम अयध्वम् अयै अयावहै अयामहै आयत आयेताम आयन्त आयथाः आयेथाम आयध्वम् आये आयावहि आयामहि अयेत अयेयाताम अयेरन् अयेथाः अयेयाथाम अयेध्वम् अयेय अयेवहि अयेमहि अयिशिष्ट अयिशियास्थाम अयिशिरन् अयिशिष्ठाः अयिशियास्थाम अयिशिध्वम् अयिशिध्वम् अयिशिय अयिशिवहि अयिशिमहि आयिष्ट आयिषाताम आयिषत आयिष्ठाः आयिषाताम आयुध्वम् आयुध्वम् आयिषि आयिष्वहि आयिष्महि आयिषत आयिषेताम आयिष्यन्त आयिषधाः आयिषेधाम आयिषध्वम् आयिषे आयिषावहि आयिषामहि द्युत दीप्त अगला अर्थ आरंभ हो रहा है द्युत दीप्त यहां तकार उत्तर अकार जो है वह अनुदात का है अनुदात अकार की संज्ञा में उपदेश है हम आज इत से इत संज्ञा कर दी उसका तस्लोपा से या श्लोपा की सहायता से लोप हो गया। अतएव यह धातु द्युत हलंत है, तकारांत है, द्युत हलंत धातु को हम क्या कहेंगे? अनुदात्त धातु। द्युत्ता में क्या है? अधिक रहा है, वह क्या है? अनुदात है। अनुदात होने से अच्छी अनुदात अच्छा है, उसकी संज्ञा कौन करेगा? उपदेश जन्नास की आदर्श लोप से लोक संज्ञा की सहायता से तस्लोप के द्वारा उसका लोप कर दिया गया। बचा क्या? द्वितीय हलंत। और द्वितीय जो हलंत धातु है उसका नाम क्या रखा हमने? इसलिए अनुदात होने से आत्मनिपदी धातु, क्योंकि इस धातु से आत्मनिसंजक प्रत्यय आ सकते हैं, क्योंकि यह धातु अनुदातित धातु है। द्वितीय धातु से इसने पूर्वज दीप के अर्थात द्वित शब्द, दीप के अर्थात द्वित शब्द भुआदे धातु धातु धातो लहकमें सूत्रेण कर्तृवक्षा दिशा कलकारा प्राप्त खनिक पुतुन्यायेन यदा तदा वर्तमान काल क्रिया विवक्षायां वर्तमान लट्टिकल लटिकृते अथावितौ द्युद्धन ल इत्यवस्थायां धातोः प्रत्यप्रशस्तमधिकृत्य नवानां प्रत्ययनम् युगपत् प्राप्ते, उन नौ नकारों नौ प्रत्ययों का भी युगपत् प्राप्त होने पर तंगाना वातने पदम जो हो गया था ना, अब लोगों सुनेंगे अनुदात्तंगिता आत्ने पदम तिंग त्रिणी त्रिणी प्रथम दिवोत्तमः तानि एकोचित द्विजन वोषाणि कशः शेषे प्रथमः जेकयोर् द्विजनी कवचने। इन त्रय सूत्रों की सहायता से क्या किया आपने? प्रथम पुरुष एक वचन की वक्षा में त प्रत्यय लाए, द्युत धन पुस्तकार का तिंग छिट सार्धत्वम से सार संज्ञा कर दिया, कर्तरी शप शप शप आया, शप का क्या बचा? अकार, शकार का लशक संज्ञा, पकार का हलंगम छिट संज्ञा, दोनों संज्ञक शकार पकारों का अदर्श लोप की सहायता से तसलोप के द्वारा लोप कर दिया गया। बचा कितना? अकार द्युत अत अत, इस अवस्था में द्वितीय उकार गुण करेंगे, क्योंकि शब्दाकार की क्या है? सार्थ संज्ञा, क्योंकि विशिष्ट है, पित्त भी है, सार्थ संज्ञा हो गया। सार्थ संज्ञा होने से भुगंत लघु पदस्य च, भुगंत लघु पदस्य च, क्योंकि वो जो द्वितीय उकार है, द्वित में जो उकार है उस उकार में क्या होगा? सबसे पहले स्वम लघु से लघु संज्ञा करूंगा, लघु से लघु संज्ञा, फिर हल से पूर्व में होने से अलोन्त्य पूर्व उपधा उपधा संज्ञा से लघु पद मिल गया ना हमको। पर में शारदा तो गए अच्छा पुगंत नहीं है तो लघु पद है, लघु पद वाला धातु होने से इसको क्या हुआ? अधिक गुण स्थानांतरतम की सहायता से पुगंत लघु को सूत्र क्या करेगा? गुण करेगा। गुण कौन सा होगा? ओ फिर अंत में तित आत्म पदाना तेरे तकार व्यकार को एकार होगा, मिला दिया अजिन व्यंजनम परेण संयोज्य द्योतते द्योते ते द्योतन्ते द्योदसे द्योते थे द्योतद्वे द्योते द्योतावहे द्योतामहे। गुण को गुण होगा तो वो होगा संज्ञा करी ना मैंने वो सूत्र लगाने के लिए, क्योंकि पुगंत सूत्र क्या कहता है? पुगंत लघुपधस्य च सूत्र है गुण करने वाला। ये कहता है जिस धातु में उपधा लघु हो उसी को गुण करेगा ये, इसे पे लघु संज्ञा करना पड़ेगा ना, इनका उपधा संज्ञा भी करनी पड़ेगी, तब ये सूत्र ये धातु लघुपद वाला धातु होगा तो सूत्र लगेगा। इसे मैंने पहले लघु संज्ञा किया रसम लघु से, फिर अलंत्य उपधा से उपधा संज्ञा कर दिया, तब ये धातु कैसा हो गया? लघु पधा वाला धातु हो गया। तब ये सूत्र पहुंचे गुणकर में। तो गुण में कैसे होगा फिर? अधिन गुण की सहायता की जरूरत है। गुण क्या है मालूम नहीं है तो अधिन गुणा समझाएगा, गुण किसका नाम है। फिर उनमें कौन सा होगा? गुण तो तीन के नाम है ना, ये वो। तो स्थानांतरतम लगाया, ऊ के अनुरूप स्थानी कौन बनाया इसे आदेश? ओकार हो गया, तो ऊ को वो हो गया, द्योत हो गया, द्योत दे बन गया। इस प्रकार से लट लकार का रूप द्युत धातु का बन गया। अब देखिए काफी प्रक्रिया करनी पड़ेगी लट लकार में, संप्रसारण कार्य है ना। द्युत धातु से लिट लकार, द्युत धन लिट, द्युत धन लिट, द्युत धातु से परोक्ष लिट के द्वारा, सूत्र है ना परोक्ष लिट, इससे लिट लकार आ गया, द्युत धन लिट हो गया। द्युत धन लिट की अवस्था में त प्रत्यय होगा सबसे पहले, द्युत धन लिट च से उस पर तिंकार संज्ञा हो गया। आर्धक संज्ञा होने से सब कार्य नहीं हुआ, द्युत धन तर हो गया, लिटी धातु अनभ्यासस्य द्युत हो जाएगा। लिटी धातु द्युत, द्युत ता पूर्व अभ्यास है, अभ्यास संज्ञा कर दीजिए। अब सूत्र आ रहा है द्वितीय स्वाभ्य संप्रसारणम, द्वितीय संप्रसारणम में द्वितीय स्वाप्य षष्ठी का द्विवचन, संप्रसारणम प्रथमा का एक वचन। संप्रसारण किसका नाम है पहले पढ़े है ना, इज्ञण संप्रसारणम, यण के स्थान में होने वाला जो इक है उसका नाम संप्रसारण होता है। और यह द्युत में यण कौन सा है? य, द्युत में कितने अक्षर है? द, य, उ, त, उसमें यण है ये यका, उसी को आपको संप्रसारण करना पड़ेगा चाहिए। और संप्रसारण में करेंगे इसलिए सूत्र कह रहा है अभ्यासस्य द्वितीय स्वाप्य, अभ्यास के अंदर विद्यमान जो द्युत और स्वप धातु, इन धातुओं को संप्रसारण आदेश कर देना। इसलिए यह को क्या हो जाएगा? ई, यह को हो गया ई, तो द, ई, ऊ, त, द्युत धन त, संप्रसारणाच पूर्वेकादेश, संप्रसारणाच पूर्वेकादेश हो गया तो द्युत बना, द्युत धन। अब लगाइए हलादि शेषा, पूर्वेकादेश करता है ना, ई को ऊ के बीच में क्या प्राप्त है? पुनः ज्ञान हो जाता, उल्टा दोबारा यकार आ जाता, इसे संप्रसारण से क्या उसको पूर्वेकादेश कर दे, ऊ चला गया ई में, मिल खुल गया, एक हो गया, ई बच गया। ई बचने के बाद हम लिख दिए द, ई, त, मिला गया तो दित, दित, दित दंता। अब हला दिशे लगा देते तो यह भी लोप हो जाता ना, अपने लगा रहे थे, अब तो लोप हो गया, दिद्युत, दिद्युत दंता। अब इस त का आविष्कार कर लीजिए, लड़स्त जोर रेशे, लड़स्त जोर रेशे रेश क्या करेगा? तो संपूर्ण स्थान पर विकार आदेश करेगा, निश्चित है जिसको भाग रहा है कितना तो नाम तेरे कर तो क्या होता ग्रंथ अपय हो जाता, अब इन्होंने क्या कर दिया? एश कर दिया, एश एश शितों से संपूर्ण अनेकाल शित सर्वस्व, तो बन गया दी यू से दिद्युते, तो वेश हो गया ना एका, एक और बच के मिला दो और कोई काम तो है नहीं इसके बाद, दिद्युते, दिद्युताते, दिद्युतिरे, दिद्युतिशे, दिद्युताथे, दिद्युतिद्वे, दिद्युते, दिद्युतिवहे, दिद्युतिमहे। अब उसके बाद द्योतिता, बाल को लकार नहीं दे, सीधे लूंग लकार के लिए सूत्र लाया है, मैंने लुंग लकार तक कोई विशेष सूत्र लगाना नहीं, सीधे सीधे काम करते जाना है। सब जगह सार्धातुक हो चाहे अर्धातुक हो, लघुपद गुण तो सब जगह हो जाएगा, रूप बनाते जानेंगे। द्योतिता बनेगा है ना, द्युत से लुट लकार, लुट को गया तो द्युत दंत सब प्राप्त हुआ, सदा सब तास हो गया, द्युत तास्थ सेठ दातों में से उसके अर्थ संज्ञा होकर के अर्ध सद इट हुआ, द्युत इतास्थ को डा को आ बचा, दिक समर्थक टीलो इता बचा, द्युत इता पूर्व दिया लोक पद गुण जैसे किया था लटन लोक पद गुण कर द्योत इता मिला दीजिए, द्योतिता द्योतितारो द्योतितारह द्योतिता से द्योतिता साथे द्योतिता द्वे द्योतिता हे द्योतिता स्वहे द्योतिता स्महे एवमेव द्योतिष्यते बनेगा है ना। वहां पर त्या इतने अंदर पर हो जाता है, इट लघुपदगुण कार्य पूर्वत होगा, ज्योतिष्यते ज्योतिष्येते ज्योतिष्यन्ते ज्योतिष्यते ज्योतिष्येते ज्योतिष्यद्वे ज्योतिष्ये ज्योतिष्यावहे ज्योतिष्यामहे। और ज्योतिष्यते द्योतकाम लट लकार के समान बना लीजिए पहले, और अंत में आमेता लगा देना, द्युतते लोट लकार त हुआ द्युत दंता, होने से कर्तशब शब्दा का द्युत अत पुगंत लघु उपदेश गुण द्योत अत इतातन तेरे द्योत ते आमेद द्योतताम द्योतताम द्योतेताम द्योतंताम द्योतस्व द्योतेधाम द्योतध्वम द्योतै द्योतावहै द्योतामहै। लोट लकार भी हो गया, लंग लंग में केवल इतना ही अटागम करना है, टेरे तो नहीं करना, द्योतत्ते था ना द्योतत्ते, टेरे तो मत करो तो क्या बचेगा, द्योतत्त अटागम कर दो अद्योतत्त लंग लकार हो गया, अर्थात द्युत धातु से लंग लकार, लंग आते ही क्या होगा लुंग लंग लिंग छोट धातु से अटागम अद्युत लंग, लंग को प्रथम वर्ष कृष्ण कक्षा में त अद्युत त सर्व संज्ञा कर्तृशब अद्युत अत लघुपद गुण अद्योत अत मिला दीजिए अद्योतत अद्योतत अद्योतेताम अद्योतंत अद्योतथाः अद्योतेथाम अद्योतध्वम अद्योते अद्योतावहि अद्योतामहि। लंग भी हो गया विधिलिंग, द्युत धातु से विधिलिंग का तकार प्रथम पुरुष एकवचन विवक्षा में प्राप्त होगा, पहले सब हो जाएगा, सब के बाद में तकार को स्यूट होगा आगम, फिर श्रुति तो आगम हो गया द्युत असत, दोनों सकारों का लोप यकार का भी लोप, लघुपद गुण द्योत ये बचता है, गुण कर दीजिए मिला दीजिए द्योतेत, और ये गुण ये तकारे कारण चला जाएगा द्योतेत द्योतेयाताम द्योतेरं द्योतेथा द्योतेयाथाम द्योतेध्वम द्योतेय द्योतेवही द्योतेमही। ये हो गया आपका विधिलिंग। अब आशीर्लिंग आता है, आशीर्लिंग शप नहीं रहेगा और किसी चीज का लोप नहीं होगा एक एकार को छोड़ के, शप नहीं होगा क्योंकि लिंगाशीष इसका अर्थ संज्ञा कर दिया, शप नहीं होगा, जब अर्थ संज्ञा हो गया शप नहीं हुआ तो बाकी कार्य हुआ सीट हुआ सूट तो हो गया, आर धात वाला इसे इट्टा लघु बलगुण ज्योत, दोनों सकारों को मूर्धन शिकार कर देंगे आश प्रत्यय तकार से स्तुत करेंगे, रूप बनेगा ज्योतिषीष्ट ज्योतिषीयास्ताम ज्योतिषीरन ज्योतिषीष्ठा ज्योतिषीयास्ताम ज्योतिषीध्वम ज्योतिषीय ज्योतिषी वही ज्योतिषी वही। अब लुंग लकार सूत्र लगेगा लुंग लकार, और ये परसमय पद बना देगा इसको विकल्प से लुंग लकार, मैंने एक बार परसमय पद के रूप लेंगे, एक बार आकर पद का रूप चलाएंगे, दो रूप चलाएंगे, अठारह रूप लेंगे। चलिए द्वित धातु से लुंग लकार, कुछ भी करने से पहले सूत्र लगा लेंगे ताकि प्रत्यय लाने में सुविधा हो जाता है। द्विभ्यो लुंगी, द्विभ्यो पंचमी का बहुवचन, लुंगी सप्तमी का एक वचन। ये द्वितादिगण वाले पुषादि द्वितादि निर्दित प्रश्न उपदेश, यही द्वितादि है वहां, इन द्वितादियों को सब में सूत्र लगेगा द्विभ्यो लुंगी। द्वितादिभ्यो लुंग प्रश्न पदम वास्य, द्वितादिगण पठित धातुओं से लुंग लकार के स्थान पर परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय विकल्प से आदेश हो जाते हैं। अरे इसको क्या हुआ, एक बार तिबारी हो जाएगा, एक बार तंगारी हो जाएगा, तिबारी एक बार तादी। तिबारी पक्ष में पहले बनाइए द्युत धन टिप लुंग लंग लिंग छोड़ आता टिप गति गई लोप और चली चली लुंगी हो जाएगा चली। चली प्राप्त हुआ उसको बाद करके पुषाद प्रदेश इत्यादि सूत्र से अंग होगा सिच को बाद के चली को अंग आदेश हो जाए। गम धातु बनाया था ना हमने, गम लृग दो धातु पढ़ा था अंत में, उसमें आया था एक कुशादि द्वितादि लृगित परसे पदेश, इसे क्या हो गया अंग। अंग में क्या बचेगा, गित होने से पुगंत पुगंत से जो प्राप्त थे वो निषेध हो गया, गित होने पर अर्थ संज्ञा होने में कोई रोकेगा नहीं, तिंशित भिन्न का नाम आर्धातु हो जाता है। आर्धातु कम शेष से अंग के आकार को क्या करूंगा, आर्ध धातु संज्ञा कर दूंगा, आर्ध संज्ञा करते ही बराबर पुगंत लोग गुण प्राप्त हुआ, तो क्या कर गए इंगित च लगा दूंगा। इंग क्या है इंगित, इंगित होने से इंगित च गुण वृद्धि निषेध हो गया, मिला दीजिए कोई काम नहीं। अद्युत अद्युत अद्युतताम अद्युतन अद्युत अद्युततम अद्युत अद्युतम अद्युताव अद्युता। अब आत्मे पक्ष में क्या होगा, प्रथम पुरुष की दुर्पक्षा में तब लुंग लंग छोड़ दा आत्मा से अटा अद्युत श्रीलंगी से छिली अद्युत अद्युत आर्धसट व्लादे पुगंत लघुपद से चुन अद्योत सकार मृदन सकार तकार गोष्णाष्टु अद्योतिष अद्योतिष्ट अद्योतिषाताम अद्योतिषत अद्योतिष्ठा अद्योतिषाथाम अद्योतिभ्यम अत्यंतंग इणाशिद्धम ढोंगा नित्य ढकार होगा ठीक है, इणाशिद्धम ढोंगा क्योंकि स्विच लुक हो गया ना, लोप हो गया दिच से स्विच के सकार लोप हो गया, लोप हो गया तो इनंतंग मिल गया, इनंतंग से पर में धकार को ढकार हो गया, द्योतिढ्वम बना अद्योतिढ्वम अद्योतिषी अद्योतिश्वरी अद्योतिषी। अल्ड्रिंग लकार में पूर्वत कार्य बनेगा अद्योतिष्यता, कोई विशेष सूत्र नहीं लगना है। द्युत धातु अल्ड्रिंग लकार लृंगो अगर आते ही लुंग लंग लिंग छोड़ जाता अद्युत धन लृंग प्रथम पुरुष एक कक्षा में ता अद्युत धन ता उसका वो क्या होगा, हाँ सार्ध संज्ञा पहले तो कर्तृश प्राप्त हुआ उसके बाद सतासल रडो से होगा अद्युत स्यत अद्युत सकारादिश प्रत्योतिष्यत अद्योतिषत अद्योतिषेताम अद्योतिष्यंत अद्योतिष्यथा अद्योतिषेताम अद्योतिष्यध्वम अद्योतिषे अद्योतिष्यावही अद्योतिष्यामही। अब इसी के जैसे बहुत सारे धातु इकट्ठा दे दिया सब कैसे जैसे जिता दी अलग अलग अर्थों में लघु पद भिन्न हो जाता है, इतना ही है, कहीं वो है तो कहीं ये है, रूप सब इसके जैसे चलेगा। एवं श्विता वर्णे, श्विता वर्णे, श्वेत सफेद रंग में रंगना, इस अर्थ में श्वेत दे, श्वेत यहां आकार संज्ञक है, श्विता में जो दीर्घ आ है वो अनुदात है, उसकी संज्ञा होगी अनुदात पद हो जाएगा। श्वेतते श्वेतेते श्वेतन्ते श्वेतसे श्वेतेते श्वेतद्वे श्वेते श्वेतावहे श्वेतामहे श्वित श्वित शिश्वित बचेगा ना, श्वित श्वित होगा, फिर पूर्वाभ्यास आलादिशेष शी बचेगा अभ्यास में, शीश्वित शीश्वित तेगा शिश्विते, कुशल पद गुण नहीं प्राप्त होगा क्योंकि जब असंकाल लिटकित हो जाएगा, तीर्थ गुण वृद्धि निषेध हो जाएगा। शिश्विते श्वित धातु है, कर जाए जो विशेष शुद्धन ए, आप उसको सिद्ध कर देंगे आप शुद्ध शुद्धन ए पूर्वाभ्यास हलाशेष दोनों लोग हो गया शी श्वित ए। इस आर्धातु के पढ़ते हुए लघु प्राप्त होता है ना संयोग लिट कित, क्योंकि यहां संयोग नहीं है, ई के पूर्व में संयोग है, ई के बाद संयोग नहीं है, ये बात सही होता तो असोलिट कित से कितना ही होता तो लोग बुद्धगुण हो जाएगा। अंत में सहयोग चाहिए या अंत में सहयोग नहीं है, पूर्व में सहयोग भले ही है, इसे असोलिट कित से कित हो गया, कित होने से कीचे से प्राप्त बुद्धगुण नहीं हुआ। तो चल मिला दे शिष्यते शिष्यते शिष्यताते शिष्यतिरे शिष्यतिशे शिष्यताथे शिष्यतिद्वे शिष्यते शिष्यति वहे शिश्विती वहे श्वेतिता श्वेतिता बने ना लघु पद गुण हो जाएगा वहां श्वेतिता श्वेतितारौ श्वेतितारह श्वेतिता से श्वेतिता साथे श्वेतिताद्वे श्वेतिता हे श्वेतिता स्वहे श्वेतिता स्महे श्वेतिष्यते श्वेतिष्येते श्वेतिष्यन्ते श्वेतिष्यसे श्वेतिष्येथे श्वेतिष्यद्वे श्वेतिष्ये श्वेतिष्यावहे श्वेतिष्यामहे। लोट में भी लघु पद गुण होगा आमेतः, सब जगह ध्यान रखना है, श्वेतताम श्वेतेताम श्वेतन्ताम श्वेतस्व श्वेतेथाम श्वेतध्वम श्वेतै श्वेतावही श्वेतामही। अश्वेतता लंगलकार में अट्टागम लघु पदगुण मिला देना और कोई कार्य विशेष नहीं, तो अश्वेतता अश्वेतेताम अश्वेतंत अश्वेतथा अश्वेतेथाम अश्वेतध्वम अश्वेते अश्वेतावही अश्वेतामही। विधिलिंग आएगा श्रुत लघु पदगुण श्युट श्रुटित दोनों सकारों के लोग लिंग सलोपनंत यकार का लोप लोप विवेरुबली से शब यकार के सिस्युट ईकार के साथ गुण होगा लोप पद गुण श्वेते ता श्वेते याधाम श्वेते रन श्वेते था श्वेते याधाम श्वेते धम श्वेते श्वेते वही श्वेते मही। आशल श्वित से ता प्रत्ये श्युट श्रुजित केवल यकार मात्र का लोप लोप विवेरुबली सूट के सकार को क्या होगा ग्रंथ में आर्धस्वलाश इट लघु पद गुण दोनों सकारों को मूर्धनि सकार तकार को टुप द्योतिशिष्ट वैसे वैसे ही श्वेतिशिष्ट श्वेतिशिष्ट श्वेतिशीयास्ताम श्वेतिशीरन श्वेतिशिष्टा श्वेतिशीयास्ताम श्वेतिशीध्वम श्वेतिशीय श्वेतिशीवही श्वेतिशीमही। या दो दो बनेंगे लुंग लगा दिद्भ्यो लुंगी विकल्प से करेगा ना परस पद, एक बार परस पद होगा एक बार आत्मपद होगा। परस पद पक्ष में अश्वित गुण नहीं होगा, ये तो फल है ना, अंग हो गया छली को अंग पुषा विधुता विरुद्ध पर्स में पदेश अश्वित अश्वितताम अश्वितन अश्वित अश्वितम अश्वित अश्वितम अश्विताव अश्विताम। और आदर पक्ष है सिच होगा, सिच इट्टागम भी होगा, लघुपद गुण सप्तम स्तुत्वम अश्वेतिष्ट अश्वेतिष्ट अश्वेतिशाताम अश्वेतिशत अश्वेतिष्ठा अश्वेतिशाधाम अश्वेतिध्वम अश्वेतिशी अश्वेतिश्वही अश्वेतिश्वही। अंत में लिंग लकार वात प्रत्येक परते श्राप शब्द के बाद के स्य हो जाएगा, स्य को इट लघुपद गुण सप्तम अश्वेतिश्यत अश्वेतिश्येताम अश्वेतिश्यंत अश्वेतिश्यथा अश्वेतिश्येताम अश्वेतिश्यध्वम अश्वेतिश्ये अश्वेतिश्यावही अश्वेतिश्यामही। इमीदा स्नेहने अगला धातु आ रहा है, इमीदा स्नेहने चिकना हो चिकनापन मिद धातु ई की संज्ञा हुई आदि टुडवा से ई की संज्ञा हो गया, संपूर्ण समुदाय की संज्ञा करती है वो चला गया। और मिदा में अंत में आ है आक अनुदात है, वो आकार है उसके उपदेश से संज्ञा लोप हो जाएगा, बचेगा मिद। मिद का विश्वित जैसी रूप चलाना है, मेदते मेदते मेदन्ते मेदसे मेदेते मेदद्वे मेदे मेदावहे मेदामहे निमिदे निमिदाते निमिदिरे निमिदिशे निमिदाते निमिदिद्वे निमिदे निमिदीवहे निमिदीमहे मेदिदा मेदितारौ मेदितारा मेदितासे मेदितासाथे मेदिताद्वे मेदिताहे मेदितास्वहे मेदितास्महे मेदिष्यते मेदिष्येते मेदिष्यन्ते मेदिष्यसे मेदिष्येते मेदिष्यद्वे मेदिष्ये मेदिष्यावहे मेदिष्यामहे। मेदताम मेदेताम मेदन्ताम मेदस्व मेदेताम मेदद्वे मेदै मेदावहै मेदामहै अमेदत अमेदेताम अमेदन्त अमेदथाः अमेदेताम अमेदद्वम अमेदे अमेदावहै अमेदामहै मेदेत मेदेयाताम मेदेरन मेदेथाः मेदेयाताम मेदेद्वम मेदेय मेदेवहि मेदेमहि मेदिशिष्ट मेदिशियास्ताम मेदिशीरन मेदिशिष्ठाः मेदिशियास्ताम मेदिशीघ्वम मेदिशीय मेदिशीवहि मेदिशीमहि। अमेद अब यह दो बनेगा, अमिदत अमिदताम अमिदन अमिदः अमिददम अमिदत अमिदम अमिदाव अमिदाः अमेदिष्ट अमेदिशाताम अमेदिशत अमेदिष्ठाः अमेदिशाताम अमेदिघ्वम अमेदिशी अमेदिश्वही अमेदिश्महि अमेदिशत अमेदिश्येताम अमेदिश्यन्त अमेदिशथाः अमेदिश्येथाम अमेदिशध्वम अमेदिश्ये अमेदिश्यावहि अमेदिश्यामहि। ईश्विदा स्नेहनमोचनयः यहाँ ई समुदाय का आदि टुडवः सूत्र से इस संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। और मिदा यहाँ पर भी विश्विदा में क्या है, दा में आ है, उस आ संपूर्ण का इस संज्ञा होकर लोप होगा, वह अनुदातित है। सिद्ध बचा धात्वादे सहसा, पहले सूत्र कौन लगेगा धात्वादेशासन धातु के आदिभूत मूर्धनि षकारों को दंत षकार कर देगा, धातु बन जाएगा स्विद्ध, स्विद्ध बना धातु धात्वादेश हलंत पुल्लिंग का शुरू में पड़े थे धात्वादेश स्विद्ध धातु बन गया। अब स्विद्ध जैसे बना है चलाना है, अश्विद्ध में त था अश्विद्ध में द है, दोनों वाश है ताल सकार या दंत सकार है, स्विद्ध करो बनाइए। स्नेहन मोचन यो इसका अर्थ क्या है, स्नेहनम यहां पर चिकना रही स्नेहने का अर्थ, स्नेहने का अर्थ है पसीना होना, और मोचनम मैंने छोड़ना, स्नेहन मोचन यो स्वेदते स्वेदते स्वेदेते स्वेदंते स्वेदसे स्वेदेते स्वेदभ्ये स्वेदे स्वेदावहे स्वेदामहे सुस्विदे सुस्विदाते सुस्विदिरे सुस्विदिशे सुस्विदाते सुस्विदिद्वे सुस्विदे सुस्विदिवहे सुस्विदे सुस्विदिवहे सुस्विदिमहे स्वेदिता स्वेदितारो स्वेदितार स्वेदितासे स्वेदितासाते स्वेदिताद्वे स्वेदिताहे स्वेदितासे स्वेदितास्महे स्वेदिशदे स्वेदिशेदे स्वेदिशम्भे स्वेदिशते स्वेदिशेदे स्वेदिशद्वे स्वेदिशे स्वेदिशावहे स्वेदिशामहे स्वेदताम स्वेदेताम स्वेदन्ताम स्वेदस्व स्वेदेताम स्वेदध्वम् स्वेदै स्वेदावहे स्वेदामहे अस्वेदत अस्वेदेताम अस्वेदन्त अस्वेदताः अस्वेदेताम अस्वेदध्वम् अस्वेदे स्वेदावहे स्वेदामहे स्वेदेत स्वेदेयाताम स्वेदेरन् स्वेदेथा स्वेदेयाताम स्वेदध्वम् स्वेदेय स्वेदेवहि स्वेदेवहि स्वेदिशिष्ट स्वेदिशियास्तां स्वेदिशीरन् स्वेदिशिष्ठा स्वेदिशियास्तां स्वेदिशिद्धम् स्वेदिशीय स्वेदिशि वहि स्वेदिशिमहि यतोर बनेगा लुंग में अस्विदक अस्विदताम अस्विदन् अस्विदः अस्विदतम अस्विदत अस्विदम अस्विदाव अस्विदाम अस्वेदिष्ट अस्वेदिशाताम अस्वेदिशत अस्वेदिष्ठा अस्वेदिशाताम अस्वेदिशत ने अस्वेदिद्धम अस्वेदिद्धम अस्वेदिशी अस्वेदिश्वहि अस्वेदिश्महि अस्वेदिष्यत अस्वेदिशेताम अस्वेदिश्यन्त अस्वेदिशथाः अस्वेदिशेधाम अस्वेदिशद्धम अस्वेदिश्ये अस्वेदिश्यावहि अस्वेदिश्यामहि।